الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. والضحى قسم ہے ڈوب چڑھتے وقت کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے. نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے پروردگار نے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے. اور البتہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی زندگی سے, اور ان قریب جائے گا تجھ کو تیرا پروردگار بس تو راضی ہو جائے گا. یہ پہلے لفظ سے ہی اس کا نام سورت الضحا ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے. 11 آیتیں ہیں. پچھلی سورت کی ابتدا میں واللیل تھا, اور اس سے پہلے والشمس وضحا. یہ پہلی سورت میں واللیل اذا یغشا, رات جب کہ وہ چھا جاتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے ہر ایک چیز کو, اور یہاں وضحا دھوپ چڑھتے وقت کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے, اور رات کا ذکر بعد میں کیا ہے. اس میں بھی مفسرین کرام نے نکات بیان کیے ہیں. یہ یہاں ضحا کا ذکر پہلے اور پچھلی سورت میں واللیل کا ذکر مقدم آیا ہے. تو بعض مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سورت مبارکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اس میں حضور کی تسلی کا ذکر ہے, اور پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارگزاری کا ذکر کیا ہے. نام تو مذکور نہیں ہے, لیکن شان نزول کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارگزاری کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تزکیہ حاصل کرنے کے لیے, اور کمزور غلام اور لونیے جو جن پر مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان کو آزاد کراتے ہیں, اور یہ چیز بس اللہ کی رضا کے لیے ہے, کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے. اور یقینی بات ہے کہ ایسا شخص اس کو اللہ راضی کرے گا, وہ راضی ہوگا, پروردگار بھی اس سے راضی ہوگا, اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہوگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا. حکم تو عام ہے, کیونکہ یہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ بات ہر اس شخص کے لیے جو ایمان قبول کرتا ہے اور پھر تزکیہ حاصل کرتا, لیکن اس دور میں قرآن کے نزول کے دور میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بات سمجھائی گئی ہے, اور حضرت صدیق اکبر کی فضیلت بھی ظاہر کی گئی ہے. تو اس کی ابتدا میں واللیل کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو دور تھے. ایک دور وہ اسلام کے بعد کا تھا, یہ روشن دور تھا, اور دوسرا دور اسلام سے پہلے, کیونکہ وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی انہوں نے کافی وقت گزارا ہے. حضرت صدیق حضور سے 2-2.5 سال ہی چھوٹے تھے عمر میں. تو بہرحال تقریباً 38 سال یا 37 سال ان کے جاہلیت کے زمانے میں بسر ہوئے ہیں، اور جاہلیت کے زمانے کی ظاہر ہے کہ شرکیہ رسومات وہ بھی کرتے تھے جیسا دوسرے تھے، تو اس لیے وہ رات کی تاریکی کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہے وہ بات. لیکن یہاں سورج جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے، تو اس میں حضور کا ذکر مبارک ہے. آپ کی فضیلت اور آپ پر جو اللہ نے انعامات فرمائے اور پھر ہدایت کے بہت سے اصول بھی بتلائے ہیں اس کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو ابتدا سے لے کر انتہا تک نہایت ہی روشن اور تابناک ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. نبی جو ہوتے ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچاتا ہے. کفر اور شرک کی بات محال ہے کسی نبی پر، ایک آنکھ کے جھپکنے کی مقدار تک بھی کبھی وارد نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہاں پر روشنی کا ہی ذکر فرمایا، پہلے وہاں ایک تاریکی کا وقت بھی تھا اور یہاں روشنی روشنی ہے ہر دور کے اندر. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بعض اوقات وحی کے نزول میں کچھ تاخیر ہو جاتی تھی، چنانچہ ابتدائی دور میں بھی آپ پر وحی نازل ہونے میں کچھ وقفہ ہو گیا، تو جس سے آپ کی طبیعت بڑی پریشان ہوتی تھی. پھر اللہ کا فرشتہ نازل ہو کر آپ کو تسلی دیتا تھا، بے انتہا مضطرب ہو جاتے تھے آپ. تو اسی قسم کا واقعہ ایک پیش آیا کہ وحی کے نازل ہونے میں کچھ دیر ہو گئی، کچھ دن، 20 دن یا 40 دن کا وقفہ ہو گیا وحی نہ آئی. اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے 2 دن یا 3 دن قیام لیل نہیں کر سکے تھے، قیام لیل نہ ہو سکا بیماری کی وجہ سے. تو مشرکین مکہ میں سے ایک خبیث عورت تھی، اس نے یہ تان دیا اور کہنے لگی کہ اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، 3 دن جو رات کو قیام نہ کیا تو آپ اٹھ نہ سکے بیماری کی وجہ سے، تو اس نے یہ تان دیا. یہ اور دراصل آپ کی چچی تھی، ابو لہب کی بیٹی ام جمیل، جس کی تردید تبت یدا ابی لہب کے اندر آئی. یہ دونوں بیوی خامد شدید مخالف بے انتہا اذیتیں پہنچانے والے، تو یہ بدتینت تھی، کفر شرک سے بھری ہوئی اور بہت زیادہ موزی، اس نے اس قسم کا تان دیا. اور یہ اس بات سے کہ آپ اٹھ نہ سکے، قیام لیل نہ کر سکے، کیونکہ بیماری کی حالت ہو گئی تھی، تکلیف تھی، ظاہر ہے کہ ایسے تان سے اور ایسی باتوں سے ذہنی طور پر تو پریشانی لائق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار کر آپ کو تسلی دی، اور اس لیے ابتدا میں زہا کا لفظ ذکر کیا، اور اشارہ تر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ فترہ وحی جو ہے وہ رات کی تاریکی کی طرح سمجھ لیں، تو رات جب آ جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اس کے بعد فجر نہیں آئے گی، یقین آئے گی، اور اسی طرح وہی الہی آپ پر آتی رہے گی جیسا کہ، اور اس سے روشنی پھیلے گی جیسا کہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے. یہ زہا چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے، جب ایک پہر گزر جاتا ہے دن کا تو یہ زہا کا وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، ریت گرم ہونے لگتی ہے، نہایت تابناک ہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہی الہی نہایت تابناک طریقے پر آئے گی اور دنیا میں روشنی پھیلے گی. خطرے کا زمانہ نہیں ہے, یوں سمجھو کہ رات کا وقت ہوتا ہے, یہ دائمی تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات آ جائے تو آدمی مایوس ہو جائے کہ آگے دن نہیں دور ہوگا, نہیں, وہ تو اسی نظام مطابق آئے گا. اور دن میں پھر ضحا کے وقت کو بڑی اہمیت ہے کہ اس وقت بے انتہا روشنی اور تابناکی ہوتی ہے سورج. یہ جو صبح کے جو نوافل ہیں ان کے اندر ایک اشراق, اشراق کا معنی سورج طلوع ہو جائے اور مکروہ وقت نکل جائے, یہ 10-12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. مکروہ وقت 12-13 منٹ گزر جائیں طلوع کے بعد تو وہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ اشراق کا وقت ہوتا ہے. اشراق کا معنی سورج کا چمکنا, سورج کے چمکنے اور طلوع ہونے کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ صلاۃ الاشراق کہلاتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جو آدمی اخلاص سے 2 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل عمرے جیسا ثواب عطا فرمائے گا, جیسا کہ عمرہ ادا کیا جاتا ہے. بعض روایتوں میں حج کا بھی ذکر ہے, وہ روایت نہیں ہے, عمرے والی روایت سے ہی ہے. ایک عمرہ جس نے ادا کر لیا کسی, ظاہر ہے کہ عمرہ ادا کرنا کافی مشکل ہے, اتنا اجر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب چاشت کا وقت ہوتا ہے, یعنی 9-10 بجے کا وقت جب سورج بہت طلوع ہو جاتا ہے اور روشنی اور تپش بہت پیدا ہو جاتی ہے, اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے, یہ چاشت کی نماز, اور اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت میں کہ دل کا صلاۃ الاوابین حین ترمذ الفساد, یہ اوابین خدا کی طرف رجوع رکھنے والے لوگوں کی نماز ہوتی ہے, جبکہ اونٹوں کے بچے ان کے پاؤں ریت کی میں گرم ہونے لگتے ہیں. یہ 9-10 بجے کا وقت جب ہوتا ہے دن کے وقت, یہ چاش کی نماز ہے, صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے. مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان پر بھی لغوی طور پر درست ہے صلاۃ الاوابین. اوابین نے اللہ کی طرف رجوع رکھنے, لیکن حقیقت میں صلاۃ الاوابین یہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جس کی تشریح فرمائی, یہ صلاۃ الاوابین ہے جب سورج بہت گرم ہوتا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت بھی اور 8 رکعت بھی ادا فرماتے تھے, اور 12 رکعت کا ذکر بھی ملتا ہے. جو فارغ البال ہوتے ہیں ذکر اذکار کرنے والے 12 رکعت پڑھتے ہیں. بہرحال 8 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اور کم سے کم 2 رکعت. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو اس کے سارے جسم کے اعضاء اور جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. ورنہ ہر صبح جب انسان صحت کے ساتھ اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر اللہ کے شکریہ کے لیے صدقہ ضروری ہو جاتا ہے. 360 جوڑ ہیں تو اگر ایک ایک پیسہ بھی دے تو پھر بھی بہت کچھ بن جاتا ہے. تو یہ اتنی طاقت ہر آدمی میں نہیں ہوتی کہ مال کا صدقہ ادا کرے. حضور نے فرمایا کہ ہر نیکی کا کام, تسبیح تحلیل وغیرہ, امر بالمعروف نہی عن المنکر, خدمت خلق کی ہر بات صدقہ بنتی چلی جائے گی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر چاشت کی 2 رکعت نماز ہی ادا کر لے, یہ سب کی جگہ پر وہ صدقہ ادا ہو جائے گا. یہ ضحا کا وقت, اس کی ابتدا اس طریقے ہے, قسم ہے ضحا کی, جیسا ضحا کا وقت نہایت روشن ہے اسی طریقے سے وہی الہی بھی آئے گی اور روشن ہوگی. آپ نہ گھبرائیں, آگے تسلی کے لفظ بھی اللہ نے, اور رات جب چھا جاتی ہے یہ رات اور دن کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا, یکے بعد دیگرے یہ آتے ہیں اور یہ قیامت تک اسی طرح یہ نظام رہے گا. جب اس کو تبدیل کیا جائے گا تو پھر دوسرا نظام اس کی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا، عالم بالا کا نظام۔ تو رات کی تاریکی کو عارضی سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ دائمی ہے، وہی اگر چند دن آئے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ تو روشنی کی طرح، دوپہر کی روشنی کی طرح آئے گی، وہی الہی آئے گی۔ یہ دو رات اور دن دونوں کو اللہ نے بطور شاہد کے بیان کر کے آگے تسلی کا مضمون دیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے پروردگار نے اور نہ وہ بیزار ہوا۔ یہ مشرک یہ تان کرتے ہیں، یہ نہایت ہی اپنی گندی ذہنیت اور خبیث ذہنیت رکھتے ہیں، اس کے مطابق یہ تان کرتے ہیں، یہ بات تو کسی طرح بھی درست نہیں۔ جیسا کہ اس عورت نے یہ تان دیا تھا، اور دوسرے مشرک بھی اسی طرح کہتے تھے، مشرک مرد بھی ایسا کہتے تھے، ودا محمدن ربو کہتے تھا، اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، بیزار ہو گیا اس۔ اور بعض جو تھے خبیث زیادہ، وہ شیطان کا ذکر کرتے تھے، شیطان نے چھوڑ دیا اس کو۔ یہ تمام چیزیں بےہودہ ہیں اور غلط ہیں، ڈوب چڑھتے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی، اس کو بطور شاہد کے پیش کیا، اور رات کی تاریکی جو ہے وہ اندھیرا ہے، پروردگار تجھ سے بالکل ناراض نہیں، اور نہ اس نے تجھ کو چھوڑا ہے، بلکہ جس طرح ظاہری طور پر حکمت خداوندی سے مختلف چیزیں آگے پیچھے آتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے باطنی حالات بھی ہوتے ہیں، کبھی سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، اور کبھی پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر چند دن وحی الہی رک جائے، نہ آئے، تو اس کے یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ علیہ باللہ خدا ناراض ہے یا خفا ہو گیا ہے یا اس نے ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ایسا کہنا تو بڑی بےہودہ بات ہے۔ یہ تسلی دی گئی ہے، یہ تسلی کا مضمون حضور علیہ السلام، ما ودعک، ودع چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ودا کا معنی بھی اسی سے ہوتا ہے، جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھی ودا کر لو، ودا کا یہی معنی بھی چھوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جا رہے ہیں۔ ودے ہو رہے رہتے ہیں نرک بمر تحل حل تی کو ودا نہ یو ہر رجلو، ہریرا کو رخصت کر دو بھائی، کیونکہ قافلہ جا رہا ہے۔ اور پھر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ ہریرا کو رخصت کر دے، دل پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ شاعر نے اپنی زبان میں یہ بات ذکر کی ہے، ودا کا معنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ودا کر دینا، رخصت کر دینا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ قلا، قلا کا معنی بیزاری اور نفرت، نہ انہوں نے نفرت کی ہے نہ بیزار ہوا۔ یہ باتیں بالکل بےہودہ ہیں اور غلط ہیں جو مشرک لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہوں۔ آگے اللہ نے انعامات کا ذکر کیا، لیکن یہ ضحا کے لفظ کو جو پہلے لایا گیا ہے کہ یہ ضحا کا وقت شاہد ہے، یہ چھوٹی صورتوں میں چھوٹے چھوٹے جملے، کہیں رات کا لفظ آئے، کہیں چاند کا ہے، کہیں ستاروں کا ذکر ہے، کہیں یہ ضحا کا ذکر ہے، یہ تمام الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، حقیقت میں حکیمانہ باتیں سمجھائی ہیں پروردگار نے۔ بعض باتیں کیونکہ یہ آخری حصہ بہت دقیق ہے اور مشکل ہے، چھوٹی صورتوں میں اختصار ہوتا، الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، ایک جملہ ہے صرف یا ایک لفظ ہے، لیکن اس سے بے پناہ حقائق سمجھائے گئے اشارے کی زبان میں۔ یہ کبھی صراحت سے بات ہوتی ہے، لمبی صورت میں آپ دیکھتے ہیں ایک بات ذکر ہو رہی ہے، اس کے دلائل آ رہے ہیں، بہت سے دلائل ہیں، شواہدات ہیں، تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، لیکن چھوٹی صورتوں میں ایک ایک فکرے میں بات ختم کی جا رہی ہے۔ بس ضحا، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، یہ دھوپ چڑھنے وقت کا اشارہ سمجھا جا سکتا ہے، وحی الہی جو ہے وہ دوپہر کی دھوپ کی طرح روشن ہے، اور یقین جانو کہ انسانیت کی ترقی علم کی روشنی سے ہی ہوتی ہے. جب علم کی روشنی نہیں ہوگی انسان ترقی نہیں کرے گا. یہ علم کی روشنی دوپہر کی سورج کی طرح ہے، سورج میں ہر چیز واضح ہوتی ہے اور نظر آتی ہے. تمام انسانیت کی ترقی حقیقت میں علم کی روشنی سے ہوتی ہے. علم کتنا ضروری ہے، اور علم میں پھر وہ جو وحی الہی سے تعلق رکھتا ہے سب سے قطعی اور یقینی بات وہ تو وحی الہی ہے. بھی اشارہ کر دیا انسانیت مجموعی طور پر علم کی روشنی میں ترقی کرے گی. علم نہیں ہے ترقی نہیں ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور اسی لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں تعلیم جبری ہونی چاہیے. ان الذین یکتمون البینات والہدیٰ کی آیت جو اللہ نے فرمائی ہے، یہ کتمان حق میں آتا ہے کہ اس علم کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کیا جائے. یہ جبری تعلیم ہونی چاہیے، اور پھر تعلیم کا وہ حصہ کہ جو ضروریات دین سے تعلق رکھتا ہے وہ سب سے مقدم تھا. تعلیم کا یہ معنی نہیں لکھنا پڑھنا، لکھنے پڑھنے کی جبری تعلیم دوسرے ممالک میں رائج ہے، اس سے بھی لوگوں کو دنیاوی ترقی نصیب. جاپانیوں کو کیوں ترقی ہے، جرمنیوں کو کیوں ہے، برطانیہ والے دوسرے بتیرے ممالک ہیں دنیا میں، جبری ہے تعلیم. کوئی بچہ وہ اس تعلیم سے خالی نہیں. کہتے ہیں یہ لکھنا پڑھنا اسکول میں بھیجنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ سوسائٹی میں کام نہیں کر سکتا اگر جاہل ہوگا. وہ اس سے دنیاوی کام لینے کے لیے ہی. اور اسلام نے تو ضروریات دین کو مقدم رکھا، جیسا کہ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اپنے کتاب میں لکھا، ہم سے وہ لوگ بہت ترقی یافتہ تھے، بہت ہی اچھے تھے جو اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلاتے تھے. وہ ملی شعور رکھنے والے لوگ، کیونکہ بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ابتدا میں ضروریات دین کی تعلیم فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے اسلام کے نقطہ نظر. اتنی تعلیم جس سے کہ وہ اپنے آپ کو بھی پہچان لے، خدا کو پہچان لے، اور انسانیت کے حقوق کو پہچان لے، حلال حرام کو پہچان لے، توحید و شرک کو پہچان لے. یہ عبادت بھی تو فرض ہے، تو عبادت کا علم حاصل نہیں کریں گے تو کیسے عبادت کریں گے؟ اس لیے عبادت والے لوگ علم تو حاصل نہیں کرتے، وہ کرتے رہتے ہیں، وہ لغو ہے کیونکہ بےودہ حرکتیں کرتے ہیں. علم کے بغیر جو عمل ہے وہ تو وبال جان ہے، وہ تو گمراہی ہے. تو اس واسطے یہ ضحا کا ایک لفظ ذکر کر کے اللہ نے اتنا وسیع بات اشارتاً سمجھائیے. انسانیت علم کی روشنی میں ترقی کرتی ہے. علم کو جبری قرار دو، ضروری قرار دو، کوئی بچہ بچی ہمارا اس سے خالی نہ ہو. اور علم میں سب سے پہلے ضروریات دین ہیں، یہ عقیدہ اور اعمال. تجارت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مارکیٹ میں بیٹھتے ہو حلال حرام کی پہچان رکھتے. حضرت عمر نے فرمایا ہم ایسے آدمی کو تجارت نہیں کرتے تھے کہ جو حلال حرام کو نہیں پہچان، منع کرتے تھے، تجارت میں نہیں بیٹھتے تھے. منڈی میں بیٹھ رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز پہلے کرو. عبادت کرتا ہے تو عبادت کا طریقہ پہلے معلوم کرو کیا ہے. اپنی مرضی سے اصال ثواب ہو رہے ہیں جی، اور سو رہے ہیں جی، یہ چیلنج ہو رہے ہیں جی، دولت خرچ کی جا رہی ہے جی، رسومات ہو رہے ہیں، کیا ہے جی؟ یہ جہالت ہے، کوئی بدعت ہے، کوئی شرک ہے، کوئی کیا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے دین کا علم تو 100 میں 2% بھی بمشکل ہوگا. 98% لوگ جہالت مبتلا ہیں سارے. اور دنیاوی تعلیم کے پی ایچ ڈی تک کر لو، اگر ضروریات دین سے بے خبر ہے وہ، انسانیت کے اندر کچھ مقام نہیں ہو سکتا. انسانیت تو علم کی روشنی سے ترقی کرتی ہے، اور علم میں بنیاد ضروریات دین ہے. سب سے پہلے ان کی تعلیم دلاؤ. بہرحال یہ تسلی کا مضمون بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بھی تسلی دی. آپ فرمایا آپ بالکل نہ گھبرائیں، آخرت بہتر ہے آپ سے پہلی زندگی سے. آخرت قیامت بھی ہو سکتی ہے. اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی. آپ تسلی رکھیں، ابتدائی حالات کتنے نازک اور کتنے خطرناک تھے اور کتنے مصائب والے تھے، لیکن آخر اللہ نے ان کو حل کیا، پریشانیاں کم ہوئی. جس مکے سے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور ختم کرنا چاہتا، اسی مکہ میں اللہ نے آپ کو فاتح کی حیثیت سے داخل کیا. 10,000 کی کرسیوں کی جماعت آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، اور آپ کمانڈ کر رہے ہیں، مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، سر پر فوج رکھا ہوا، فوج کا فوج رکھا ہوا، اور پھر وہ مکے میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی، اور پھر سارے عرب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر لیا، حضور کی زندگی مبارک میں سب پاک کر دیا گیا، اور جو تھوڑے بہت فتنے تھے وہ ختم ہو گئے. پھر صحابہ کے زمانے میں تو اللہ نے اس کو بہت ترقی دی اور بڑے دور تک پہنچا دیا. اور آخرت تو بہتر ہی ہے بہرحال، اس لیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، تو کوئی بھی کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہوگی جو اس مقام کے قابل ہو، وہ صرف آپ کا ہی مقام ہو. پر آپ نے فرمایا کہ عمل کے جب دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے. آدم و من دونو تحت لوائی، کتنا شرف اور بلندی ہوگی. اور فرمایا آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اتنا کچھ عطا فرمائے گا آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی. دنیا میں بھی عطا کیا، خلافت کا وہ نمونہ جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوا، دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں. ابوبکر اور عمر کی خلافت کا دور، گاندھی ہندو ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ ابوبکر اور عمر کا زمانہ خلافت جو ہے، اگر چراغ بھی لے کر تلاش کرو دنیا میں نہیں ملے گا، وہ بے مثال زمانہ تھا. یہ حضور کا وہ اعضاء اور جوارح کی طرح وہ کام کرتے تھے یہ لوگ. اور ایسا دے گا امت کے حق، امت کی توسیع اور فضیلت اور شرف اور آخرت میں نجات اور شفاعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی صحیح روایت میں ہے کہ امت کا ذکر کر کے رو رہے تھے، جبرائیل آئے، پوچھا، اللہ نے فرمایا جاؤ پوچھو، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جبرائیل سے بھی، لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے فضیلت کو ظاہر کرنے. پوچھو ہے محمد کیوں رو رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کر کہو انا سنرضی کا فی امت کا ولا نصیق، ہم آپ کو آپ کی امت کے حق میں راضی کریں گے، آپ کا دل نہیں دکھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اطمینان ہوا اس کا کہ میری امت کے بارے میں اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ تسلی کے مضمون ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ مزید انعامات اور کچھ بنیادی اصول بتلائے گئے.